каза. Аднойчы Стасюк захварэў. Ягоныя косткі заблытваліся ў вузлы, зубы гралі бразготкамі, а скурка змяі грэла цела. І нават зімовай ноччу ён быў гарачэйшы за печ. Тады сын падараваў Стасюку драўляную фігурку казы, якую сам выразаў і сказаў, што яна дапаможа бацьку. Але пасля гэтага яе ў падзяку варта перадаць іншаму. Наступным днём лекар з суседняга мястэчка падахвоціўся дапамагчы мужыку, якога хвароба шчодра адорвала моцнымі абдымкамі і пяшчотнымі паляпваннямі. Малады лекар быў высокі, далікатны целам, але дужы думкамі. Яго вочы ўпрыгожвала шкло, а рукі казытаў час. Хутка Стасюк скінуў змяіную скуру, а лекару, які не ўзяў плату, падараваў фігурку драўлянай казы. Праз сотню дзён лекара запрасіў на службу князь, сярэдняга росту, з вялікім пузам і доўгімі вусамі, які ён укладваў за вушы. Той князь быў такі вясёлы, што ягоны смех весяліў нават тых, хто быў у жалобе. Яго дабрыня асвятляла ноч, яго шчырасць спапяляла дзверы. А сярод багаццяў князя мелася мноства палацаў, залатых статуй, карцін і дзяцей. Праз нейкі час князь выправіў лекара паведы ў горад, дзе знайшоў прыстанак апостал, які нарадзіўся на світанні. У падзяку лекар падараваў яму фігурку казы. Князь неўзабаве падарыў казу мастаку, які распісаў у яго палацы дзве залы. Унутры ў мастака раслі кветкі, а рука адным узмахам тварыла цуды. Таму казе ў яго было асабліва добра. Мастак умеў ствараць новыя светы і капіяваць людзей. Здаралася, пройдзеш з адной залы з яго роспісам у іншую, а нібы ўвесь свет мінуў. Здаралася паглядзіць маці на сына і на яго копію рукі мастака, а зразумець, дзе хто, не можа. Аднойчы жонка падклала мужу сваю копію рукі майстра. Пакуль муж здагадаўся, жонка ўжо далёка збегла з іншым. Мастак падараваў казу кухарцы князя, якая пазіравала для яго 7 начэй. Жанчына цешыла гаспадара рэдкімі стравамі, рэцэпты якіх ведала толькі яна. Гатавала кухарка так смачна, што госці гаспадара часам гублялі сябе, і іх можна было ўгаварыць на што заўгодна. Кухарка падаравала драўляную казу сваёй сястры, якая падзялілася з ёй новым рэцэптам. Тая падаравала фігурку жонцы свайго сына з нагоды нараджэння ўнука. Жонка сына падаравала казу свайму сыну, унуку сястры кухаркі. Хлопчык, калі падрос, абмяняў свайму сябру фігурку на пояс з прыгожымі роспісамі. Праз некалькі сотняў начэй і некалькі дзясяткаў восеняў прыйшоў на двор Стасюка жабрак. З кіем у руцэ, маленькай торбачкай, вялікім носам, заплюшчанымі вачыма і цяжкай галавой. Стасюк накарміў незнаёмца і пакінуў яго нанач. Раніцай жабрака ўжо не было, але ён пакінуў у падзяку фігурку драўлянай казы. Фігурка дужа змянілася. Князь дадаў да яе вачэй 2 цудоўныя каменчыкі. Мастак упрыгожыў чароўным роспісам, а ад кухаркі каза атрымала ў спадчыну пахі самых вытанчаных страваў, якімі можна было харчавацца не горай, чым дарамі прыроды. Фігурка моцна змянілася, але Стасюк яе лёгка пазнаў. Сказаў сын Стасюка, што каза абышла кола, таму цяпер бацька можа пакінуць фігурку сабе, і яна будзе служыць яму абярэгам. Мастацкі падкаст па кнізе Кірыла Стаселькі «Пімкі». Агучвала Крысціна Дробыш.